یا سیدی، کیا یہ ضروری ہے کہ شش عید کے روزے عید کے دوسرے روز سے رکھے جائیں؟ عید کے دوسرے دن سے رکھنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ اس لیے گھبرا جاتا ہے کہ عید کے دوسرے دن تو وہ سیر و تفریح کا دن ہوتا ہے عام لوگوں کا بیچاروں کا، وہ نہیں رکھ سکتے. تو بار شوال المکرم، عید کے یہ رمضان کے بعد مہینہ شوال اس کا نام ہے، تو اس پورے مہینے میں چھ اب جب بھی رکھ لیں عید کے علاوہ، عید کا روزہ آرام ہے. دوسرے دن سے رکھیں، تیسرے دن سے رکھیں، بارہویں دن سے رکھیں، اور افضل تو یہ کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھا جائے. تو اس کی فضیلت بہت ہے کہ اس روزے کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الغلیب صلی اللہ تعالی علی محمد.